Wtorek, 11 kwietnia, jest punktualnie 6, czas na serwis Trójki. Informacje przygotowali i przedstawią Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry, witamy. Prezydent Andrzej Duda oddał hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej. Premier Mateusz Morawiecki spotka się dziś w Waszyngtonie z wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamalą Harris. Ukraina dokonała dużej wymiany jeńców wojennych z Rosją. Prezydent Andrzej Duda oddał hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej, w której zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria. Wczoraj minęła 13. rocznica tej tragedii. Rano prezydent Andrzej Duda był w Krakowie, gdzie modlił się i złożył wieńce przy sarkofagu pary prezydenckiej w krypcie pod wieżą srebrnych dzwonów. To byli ludzie bardzo dla Polski zasłużeni, którzy wiele dla niej zrobili. Do dzisiaj wielki żal pozostaje, że nie mogli dalej kontynuować swojego dzieła. Przed południem prezydent przyjechał do Warszawy. Najpierw w świątyni Opatrzności Bożej złożył wieńce między innymi przy grobie ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego. Głowie państwa towarzyszyła asysta wojskowa i odgrywany był utwór Śpi kolego. Z Wilanowa prezydent przejechał na Żoliborz, gdzie złożył wieńce na cmentarzu wojskowym na Powązkach, a następnie na placu Piłsudskiego i przed Pałacem Prezydenckim, gdzie Andrzej Duda złożył kwiaty przed tablicą poświęconą Lechowi Kaczyńskiemu. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Podczas zwołanej przez Rosję debaty Rady Bezpieczeństwa ONZ ambasador Polski przy Organizacji Narodów Zjednoczonych wspomniał o zbrodni katyńskiej. Krzysztof Szczerski zapowiedział też, że Polska będzie wspierać Ukrainę aż do ustanowienia sprawiedliwego pokoju. Na początku kwietnia każdego roku wspominamy jedno z najbardziej tragicznych wydarzeń w najnowszej historii Polski, zbrodnię katyńską. W 1940 roku na tajny rozkaz Józefa Stalina NKWD dokonała serii masowych egzekucji. Polscy jeńcy ze związanymi rękami zostali zastrzeleni w tył głowy i wrzuceni do nieoznaczonych masowych grobów. Jeden po drugim 22 tysiące razy. Niech nikt się nie zdziwi wobec tego, że obrazy z wydarzeń z Buczy i Irpienia w ubiegłym roku przywołały nam te okropne wspomnienia z naszej przeszłości. Krzysztof Szczerski podkreślił, że Polska jest dumna z bycia częścią wspólnego frontu samoobrony przeciwko napastnikowi, który pogwałcił najbardziej podstawowe zapisy Karty Narodów Zjednoczonych. Premier Mateusz Morawiecki spotka się dziś w Waszyngtonie z wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamalą Harris. Trzydniowa wizyta szefa rządu w USA będzie dotyczyła przede wszystkim spraw wojskowych, energetycznych i gospodarczych. Premier będzie również rozmawiał o rozwoju energetyki jądrowej w Polsce, powiedział rzecznik rządu Piotr Miller. W Polsce trwa budowa pierwszej elektrowni jądrowej. To jest elektrownia, która powstanie właśnie we współpracy z amerykańską firmą Westinghouse. Dlatego też ważny element tej wizyty dotyczy właśnie sektora energetycznego. Ale też w czasie tego wyjazdu pan premier spotka się z przedstawicielami amerykańskich firm zbrojeniowych, w tym tych firm, które produkują dla nas czołgi Abrams oraz myśliwce F-35, więc też ważne rozmowy dotyczące tych kontraktów oraz możliwych rozmów co do przyszłych kontraktów, które mogłyby być podpisane. W Stanach Zjednoczonych Mateusz Morawiecki weźmie również udział w spotkaniu Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. Ukraina dokonała dużej wymiany jeńców wojennych z Rosją. Na Ukrainę wróciło 100 osób, 80 mężczyzn i 20 kobiet. Uwolnieni wczoraj jeńcy brali udział w walkach o Mariupol, Bachmut i Hostomel, a także w obronie Czongaro, Wyspy Wężowej oraz Zaporowskiej i Czarnobelskiej elektrowni jądrowej. Prawie połowa z tych ludzi jest poważnie ranna, chora lub była torturowana, mówi rzecznik praw obywatelskich Rady Najwyższej Ukrainy Dmytro Łubinec. Stan zdrowia uwolnionych Ukraińców jest bardzo ciężki. Wśród 100 osób, które zostały uwolnione, są osoby poważnie ranne, bardzo wychudzone, a także osoby w niezwykle ciężkim stanie psychicznym. Wszystko to pokazuje, że Federacja Rosyjska nadal przetrzymuje naszych jeńców w nieodpowiednich warunkach, nie zapewniając podstawowych rzeczy, takich jak jedzenie i woda. Dmytro Łubinec poinformował też, że 100 jeńców zostało zwróconych stronie rosyjskiej. Wierzący powinni z radością świadczyć o Chrystusie, powiedział papież Franciszek. Ojciec Święty spotkał się z wiernymi na placu Świętego Piotra na modlitwie do Królowej Niebios. Papież wskazał, że wierni powinni zadać sobie pytanie, co czynią, by ludzie wokół nich mogli powiedzieć: ten człowiek jest dobry i szczęśliwy, bo spotkał Jezusa. Kiedy ktoś spotkał Jezusa, żadna przeszkoda nie może go powstrzymać od głoszenia Ewangelii. Jeśli ktoś tę radość trzyma dla siebie, oznacza, że nie spotkał go naprawdę. Papież zastrzegł, że głosząc Jezusa nie można uprawiać prozelityzmu. Po modlitwie papież przypomniał, że równo 25 lat temu podpisane zostało tak zwane porozumienie wielkopiątkowe w Belfaście, które zakończyło starcia zbrojne w Irlandii Północnej. Z zachęcił do modlitw o pokój na całym świecie, szczególnie na umęczonej Ukrainie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W Przelewicach na zachodnim Pomorzu odbyła się bitwa wodna. W lany poniedziałek organizują ją każdego roku druhowie i druhny z Ochotniczej Straży Pożarnej. Plany poniedziałek, jak co roku, ustawiamy dwa wozy, dwie drużyny między sobą, które liniami natarcia wodnego walczą między sobą. Henryk Nawój, prezes OSP. Lider chłopców i liderka kobiet zaczęły się polewać. Prądownicy, lejcie bacę! Leć bacę! Wszyscy bardziej chyba się sfokusowali na mnie, bo chyba widać po moich butach, że już ociekają. Tradycja lanego poniedziałku w Przelewicach narodziła się prawie 10 lat temu. A zainicjowała ją żeńska drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej z tej miejscowości. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj więcej rozpogodzeń w centrum, ale prawie wszędzie możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura od 10 stopni na zachodzie oraz w kotlinach górskich do 15 na południu, wschodzie i w centrum. Wiatr umiarkowany z różnych kierunków. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 6:00 w porze na Trójkę. Witają się z Państwem Piotr Firan i Karol Gnat. Dzień dobry. W jakimś egzotycznym składzie dzisiaj jesteśmy, panie redaktorze. Dlaczego? No i mieliśmy okazję do tej pory. Dzisiaj Polski Dzień Radia. Dzisiaj Polski Dzień Radia. Proszę Państwa, postaramy się sprostać zadanie jakoś. Karol, co ty na to? No jestem gotowy. Myślę, że ktoś specjalnie chyba nam to zrobił. Ja też tak myślę. Nasz program realizuje Olga Szućko, przygotował Rafał Jarząbek. I Stasio Perzyna przy telefonie. Dzisiaj. Otóż to. Dzień no myślimy, dobry że państwu. Jest, że odbierze od państwa. 2 2 7 3. I don't want a prince and love a heart to be. Said if you want. A to 11 dzień kwietnia, 101 dzień roku. Słońce wzeszło o 5.49, zajdzie o 19.26. Dzień będzie trwał 13 godzin i 37 minut, a imieniny obchodzą Filip, Jaromir, Leon i Marek. Wszystkiego dobrego. Dzień radia obchodzony w Polsce. Karol, pamiętasz swój debiut? A jasne, pamiętam pierwszy dzień w radiu. Znaczy pierwszy dzień to jeszcze nie był taki radiowy. Pamiętam ale jak ever, pierwszy raz. Ever. Pamiętam jak pierwszy raz przyszedłem do radia, to było na studiach. Mnóstwo ludzi, bo wtedy poszukiwano studentów do pracy w radiu, które miało licencję studencką w Kielcach. Fajnie było, bo to pierwsze takie, wiesz, wrażenie, pierwszy wow, wchodzisz, widzisz tych ludzi. No a później zaczęła się życiówka, czyli kawa, depeszowiec, drukowanie dokumentów. Ale już nic po tej fryzurze nie zostało. Była króciutka wtedy, taka prawie, no, a później rosła już z biegiem czasu. No nic. Pięknie było. Pamiętam pierwszy raz, jak usiadłem przed mikrofonem. Matko, paraliż, jak nie wiem co, ale cudowna przygoda. A u ciebie? Oj, u mnie to było tutaj właśnie. To było 14 lat temu. To już kawał czasu. 3 miesiące na początek staż, nagrywanie materiałów, sądy pierwsze uliczne. Pamiętam, że mój mikrofon, który dostałem od koleżanki, strasznie mały był i nagrywał dźwięki w przeciwfazie. To jest takie dziwne wrażenie, proszę państwa, które się robi. To nie jest stereo, to jest po prostu przeciwfaza. Trochę, to jest przeciwfaza, tak jakby trochę nam delikatnie taka przestrzeń się rodzi. To tak jak wieczorem, jak człowiek ma wieczorem imprezę, a rano musi wstać do pracy. To jest przeciwfaza. Tak, i ktoś z kolegów padł na pomysł, że on musi zrobić tutaj research, jeśli chodzi o to, co to jest przeciwfaza. Ostatecznie te materiały pierwsze były emitowane w mono, bo tak się, tak można sobie było poradzić z tą przeciwfazą. A później już jakoś się potoczyło. Pierwszy program zdaje się gdzieś mniej więcej po 2 latach od pojawienia się w radiu i to był bardzo lakoniczny program. Proszę pana, no to teraz musi pan spróbować trochę telewizji, no. No, ja chyba wolę tutaj. Zapraszam, troszkę. Zobaczy pan, jak to jest przyjemnie, kiedy fonia łączy się z wizją, też jest fajnie. A może, proszę państwa, porozmawiamy dzisiaj o wyższości radia nad telewizją. 2:07. 13,5 minuty po godzinie 6. W sumie w życiu chodzi o to, by go zdjąć. 17 minut po godzinie 6. Sun and Grace w Trójce o poranku. Wyższość radia nad telewizją, ale to zaproponował kolega, no. Specjalnie. My lubimy tak napuszczać jeden na drugiego. Dwie dwójki. Nie, Karol, no to jest wszystko pokojowe. Nie, ale to właśnie o to chodzi. To właśnie o to chodzi, żeby szukać takiej zaczepki. Zobaczymy, jak... A ciekaw jestem, jakie są państwa doświadczenia z radia. Ja uważam, że i tak większość ludzi traktuje telewizję jak radio. Bo coś robią, włączą sobie, to w tle leci, chyba że coś takiego się wydarzy. O poranku, myślę, że tak. Nie tylko o poranku. Nie? Tak. Nie tylko. Gotujesz obiad, nie wiem, jest godzina 13, niedziela, wyobraźmy sobie, jeżeli ktoś nie zamawia, tylko gotuje i gdzieś tam sobie tam to w tle leci i no i nic takiego się nie dzieje. No chyba, że rzeczywiście coś się wydarzyło, to wtedy zwracamy uwagę, ale pytanie, jak długo jesteśmy w stanie przykuć uwagę. Utrzymać. Zastanawiam się też nad fenomenem radia, które chciało być telewizją, czyli nad momentem, w którym w radiu włączono kamery i pokazano to, co dzieje się od środka. Myślę, że to była kwestia takiej rybki złapania słuchacza widza na to, żeby chodźcie, zobaczycie, jak jest od środka. Pan lubi, jak się pana filmuje tutaj od środka? Właśnie nie przepadam za tym, ale to się dzieje. No, pan lubi, rozumiem, bo pan się czuje jak ryba w wodzie. No wtedy tak, znaczy mnie już to nie zaskakuje, nie? Nie przeszkadza mi to, chociaż na początku muszę przyznać, że tak, bo z radia czasem, z telewizji do radia się ucieka czasem, bo wie pan, można przyjechać w dresach, tak na spokojnie, tak jak człowiek na co dzień lubi, nie? A tu ciach, kamera stoi i mamy cię. Tomek Miara chyba lubi, jak go filmują. Chociaż nie jestem przekonany do końca, ale wydaje mi się, że tak. Ale jak on opowiada o liście przebojów w internetach, no to jak to ładnie robi, z jaką estymą i uśmiechem. A propos listy przebojów Trójki, notowanie to najświeższe. Wczoraj po 19 było takie świąteczne. Co się na niej wydarzyło? O tym już teraz sam gospodarz. Lista przebojów Trójki. 53. wydanie Listy Przebojów Trójki jest już za nami, a gdyby państwo byli ciekawi, jak tym razem poukładały się państwa głosy, to wystarczy odwiedzić naszą internetową stronę lptpolskieradio.pl. Tu znajdą państwo 30 piosenek z ostatniego zestawienia, ale też 3 propozycje, a to są piosenki, które bardzo liczą na to, że państwa głosami znajdą się w regularnym zestawieniu. W tym tygodniu głosujemy odrobinę krócej, bo do piątku, do godziny 12, więc proszę zwrócić uwagę na przykład na Lordofon i utwór Pętla. Trochę już inaczej pachnie noc, trochę już inaczej pachnie noc, do następnej wiosny prawie rok, do następnej wiosny prawie rok, więc dlatego dziś proszę tańczyć, potem może nie być już okazji, ale to pewnie wiesz, ja chyba nie. Kolejna propozycja 53. wydania Listy Przebojów Trójki to Horta i ich Trans. Weź trans, poznajesz nowy stan, pośniewający blask, energia prosto z gwiazd. Weź trans, rozkoszuj się i baw, ekstaza na nich chciał. Trzecia propozycja ostatniego wydania Listy to Daria ze Śląska i jej zupełnie nowa piosenka Kill Bill. Czy to wieczność, czy to chwila? W mojej głowie syf, masakra, scena jak z Kill Billa. Jak z Kill Billa. Co za dramat, co za finał? Teraz już rozumiem, czemu lubisz Tarantino. Jak wspomniałem, w tym tygodniu głosujemy odrobinę krócej, bo do piątku do godziny 12 czekamy na państwa głosy, a głosujemy na 2 sposoby. LPT, polskieradio.pl, czyli strona internetowa, albo używając do tego naszej aplikacji. Zapraszam do głosowania i mam nadzieję słyszymy się w kolejnym wydaniu listy w piątek od 19. Lista przebojów Trójki. Tak ładnie zapraszała. Tomasz Miara. 21,5 minuty po godzinie 6. Na pierwszym miejscu, Karol, twoja ulubiona kapela, czyli Depeche Mode, jeżeli w ogóle można takiego słowa użyć w odniesieniu do tego zespołu. Na drugim Kaśka Sochacka, na trzecim Riverside. Głosowanie cały czas trwa do piątku, do godziny 12, więc jeszcze trochę czasu pozostało. Proszę państwa, wczoraj bulany poniedziałek i jedyny kolega, który tutaj krotochwilnie się zachowywał, to był właśnie ten, który siedzi naprzeciwko mnie. Ja tak, mnie się także wczoraj oberwało. I nawet zastanawiałem się, Karol, nad żartem, żeby ci dzisiaj zrobić jakiś. Też psiknąć? Nie, nie, nie, coś zupełnie innego. Tak, żeby, proszę bardzo. Tak, wiesz, znienacka. Ja jestem otwarty. Ja muszę państwu powiedzieć, że wczoraj przeżyłem wspaniałe chwile po południu razem z dziećmi i z sąsiadami. Laliśmy się jak dzieci na osiedlu. Naprawdę. Czy liczyłeś kalorie w czasie świąt? Jakiś następny zestaw pytań, czy istnieje? Nie było policzone. Dwa dni świętowane. Rozumiem. Nie ma co liczyć, proszę pana. Przyjdzie czas, kiedy trzeba to wszystko spalić z nadmiarem. Także myślę, że państwo mogą też nam jakąś podsunąć propozycję, co zrobić, żeby pospalać to wszystko, co nadrobiliśmy w święta. 2 2 7 3 nasz numer jest do dyspozycji, a w ciągu kilku minut oczywiście kierowcy, którzy właśnie teraz przygotowują się do wyjścia z domu, będą mieć wyczerpujące informacje dotyczące tego, co dzieje się na drogach. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Marian? A jak działają te multirabaty w Media Expert? No, jak działają? To proste, Barbara. Im więcej, tym taniej. Drugi produkt masz 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt, uważaj, masz za złotówkę. Bo w Media Expert taniej masz. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy Aflofarm. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. Masło ekstra z Mlecznej Drogi. 200 gramów, tylko 3,99 przy zakupie 3. A litrowy olej kujawski 8,99 przy zakupie 2. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Chciałam to sobie kupić, ale jak patrzę na te ceny... Sprawdź na Allegro. O, gwarancja najniższej ceny. Albo zwrot różnicy. Nie rezygnuj z tego, co dla Ciebie ważne. Od teraz na Allegro tysiące produktów z gwarancją najniższej ceny lub zwrot różnicy. Jeśli w ciągu 72 godzin od zakupu znajdziesz taniej w innym sklepie z naszej listy, to zwrócimy Ci do 200 zł miesięcznie w formie kuponu. Szczegóły na gwarancja.allegro.pl. Allegro. Nasz najkorzystniejszy sklep. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Czas sprawdzić sytuację na drogach. Niby Polacy już po powrotach ze świąt, ale może jeszcze o poranku, gdzieniegdzie ruch. Maciej Oswald dzisiaj z Polskiego Radia Kierowców przygląda się sytuacji. Maćku, witaj. Dzień dobry. Jak o poranku się jeździ? Całkiem nieźle. Mamy utrudnienia powypadkowe na dwójce między węzłami Skierniewice i Wiskitki. Na 401 kilometrze jest zwężenie w kierunku Warszawy. Niewielkie spowolnienia o poranku mamy na S8 w stolicy, za mostem Grotaroweckiego w kierunku Poznania. To na wysokości Marymontu. Poza tym nogę z gazu zdejmujemy wjeżdżając do Krakowa od północy krajową 7. Poza tym ruch na trasach na razie niewielki. Ten poranny szczyt komunikacyjny dopiero się rozkręca. A my przypominamy, że zamknięty został zjazd z autostrady A4 w Mysłowicach na S1 od Krakowa w kierunku Łodzi. To konieczne ze względu na kolejny etap remontu na węźle Brzęczkowice. Objazd poprowadzony został A4 w kierunku Katowic do węzła Murckowska, a następnie drogą krajową 86 i S86 w kierunku Sosnowca i Siewierza do splotu 86 i ekspresowej 1. Radio Nawigator Trójki. Pół godziny pozostało do 7:00, pora na skrót serwisu. Karolina Kozińska. Ambasador Polski przy ONZ Krzysztof Szczerski wezwał na forum Rady Bezpieczeństwa Rosję do zwrotu wraku prezydenckiego Tupolewa, który rozbił się 10 kwietnia w Smoleńsku. W swoim wystąpieniu ambasador zwraca uwagę, że strona rosyjska uparcie odmawia współpracy w tej sprawie. Na usta ciśnie się pytanie, jaka tajemnica stoi za tą katastrofą, że Rosja odmawia dostępu do kluczowych dowodów. Z tego miejsca wzywam Rosję do ujawnienia brakujących dowodów, zwrotu wraku samolotu, a także do pełnej współpracy z polskimi śledczymi. Wczoraj minęła 13. rocznica katastrofy smoleńskiej. Pamięć ofiar uczczono w Warszawie i Krakowie. Główne obchody ze względu na święta wielkanocne przełożono na najbliższą niedzielę. Bezpieczeństwo energetyczne i wojna na Ukrainie to będą główne tematy rozmów premiera Mateusza Morawieckiego z wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamalą Harris podczas dzisiejszego spotkania w Waszyngtonie. To rozpocznie się o 20:30 czasu polskiego. W planie pobytu polskiego premiera w USA jest także wizyta w zakładach zbrojeniowych produkujących myśliwce F-35 i czołgi Abrams. Prezydent Joe Biden zapowiedział, że wystartuje w wyborach prezydenckich w przyszłym roku, choć jak dodał, nie jest jeszcze gotowy do oficjalnego ogłoszenia swojej kandydatury. Według ostatnich sondaży 44% wyborców demokratów nie chce, by Biden ponownie ubiegał się o prezydenturę. Jednocześnie cieszy się on najlepszymi notowaniami wśród potencjalnych kandydatów partii. Jak dotąd start w prawyborach demokratów ogłosił m.in. Robert Kennedy Jr., bratanek byłego prezydenta. Od dziś obowiązuje nowy rozkład jazdy na warszawskim węźle kolejowym. Dotyczy to zarówno składów kolei mazowieckich oraz warszawskiej SKM. Połowa składów ominie odcinek między dworcem Warszawa Zachodnia a dworcem Warszawa Centralna. Przyczyną trudniej są prace związane z modernizacją torów w okolicach dworca zachodniego. Pełen serwis o 7:00. A sportowe informacje o poranku ma dzisiaj dla Państwa Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry poświątecznie. Dzień dobry. Piłkarska PKO Ekstraklasa na początek i wyjazdowe remisy drużyn walczących o tytuł. Najpierw Raków nie dał rady Radomiakowi. Było 0-0 i tak mecz podsumował drugi trener Rakowa Dawid Szwarga. Mecz toczył się w odrobinie w chaosie, a my tego meczu nie uspokoiliśmy, bo kiedy zespół przeciwnika gra w taki, a nie inny sposób, no to trzeba się temu przeciwstawić, kontrolując fazy przejściowe częściej, grając w trzeciej tercji i nie tracąc prostych piłek. To nam się nie udało. Mówił Dawid Szwarga. Potem Legia zamiast skrzętnie skorzystać z potknięcia lidera, grając w Legnicy z ostatnią w tabeli miedzią, dwa razy przegrywała, remis po dwa ratując w doliczonym czasie gry po rzucie karnym wykorzystanym przez Josue. Wczoraj kopali jeszcze w Białymstoku. Jagiellonia wymęczyła 1-0 z Lechią Gdańsk. Zwycięskiego gola Taras Romańczuk strzelił w 84 minucie. Pod koniec pierwszej połowy Jesus Imaz dwa razy nie wykorzystał karnego. Najpierw bramkarz gości Duszan Kucjak wyszedł przed strzałem przed linię bramkową i sędzia nakazał powtórkę. Kucjak tym razem obronił strzał zgodnie z przepisami. W La Liga Barcelona tylko 0-0 zremisowała z Gironą, ale i tak powiększyła do 13 punktów przewagę nad Realem Madryt w tabeli, bo królewscy przegrali 2-3 w sobotę na Bernabeu z Villarrealem. Tymczasem opiniotwórczy hiszpański dziennik AS kolportuje informację, nie będąc tu pierwszym źródłem, że Robert Lewandowski, który zagrał wczoraj słabo, może spędzić w Barcelonie tylko sezon. Powodem ewentualny powrót Leo Messiego z PSG dla obydwu miałoby być za ciasno w ekipie Blaugrany oraz gorsza forma kapitana naszej kadry, być może związana z wiekiem, latem skończy 35 lat. Kibicom piłki przypomnimy jeszcze, że dziś dwa pierwsze spotkania ćwierćfinałowe w Lidze Mistrzów, w tym zapowiadającym się palce lizać. City zagra z Bayernem, Benfica z kolei spotka się z Interem. A w siatkarskiej plus lidze Zaksa Kędzierzyn-Koźle potwierdziła świetną dyspozycję, także psychiczną. Dopiero co pokonała w dwumeczu najbogatszy klub świata Perugię i zameldowała się w finale Ligi Mistrzów. Teraz w drugim spotkaniu w ćwierćfinale plus ligi przegrywała u siebie z Projektem Warszawa 1-2 w setach i w czwartej partii 14-20. I co wydarzyło się później? Zaksa odrobiła straty, wygrała ten set do 23, tiebreaka do 13 i półfinał ma na wyciągnięcie ręki. W rozgrywce do trzech zwycięstw prowadzi 2-0. O natłoku gier w ostatnim czasie mówi kapitan Zaksy Aleksander Śliwka. Oba mecze były bardzo ciężkie, wymagające pod względem fizycznym, tym bardziej, że mamy ze sobą mecz w Perugii. Także bardzo cieszymy się z dwóch zwycięstw, bo mieliśmy gdzieś tam kryzysy, popełnialiśmy proste błędy. Ta gra nasza się nie kleiła, dodatkowo gramy z bardzo dobrym przeciwnikiem. Drużyna z Warszawy pokazała ogromną jakość w tych dwóch spotkaniach i z pewnością ta rywalizacja nie jest jeszcze zakończona. Oni się nie poddadzą i dalej będą grali dobrą siatkówkę. Mówił Aleksander Śliwka. Kolejny mecz w tej rywalizacji w piątek w Warszawie, a kolejny serwis sportowy na naszej antenie za 2 godziny. Krzysztof Łoniewski, bardzo dziękujemy Krzysiu za te informacje. A z tych pogodowych, ja to bardzo lubię te w dzień, zachmurzenie umiarkowane, a okresami duże. Opady deszczu na zachodzie i w centrum do 10 mm i tam miejscami też burze dzisiaj. W górach opady śniegu, temperatura maksymalna od 10 stopni na zachodzie do 15 na południu, wschodzie i w centrum wiatr umiarkowany i porywisty. Trójka. Program trzeci. Dzisiaj, proszę Państwa, Polski Dzień Radia. No i pytaliśmy o przewagę radia nad telewizją. Wszystkiego najlepszego. Wyższość radia nad telewizją polega na tym, że ja słuchając mogę robić coś innego. Jak siądę przed telewizorem, to i uważam, że nie ma to jak radio. I tutaj bardzo jakby uwypukliła się pewna ważna tendencja, to znaczy niesamowite przyciąganie kanapy, panowie. Co wy na to? Oczywiście. Jest taka siła, prawda? Czasami bardzo trudno ją pokonać, zwłaszcza w święta. No i jeszcze jak coś człowiek do ręki weźmie, jakąś herbatę czy coś takiego, to ta kanapa wciąga dwa razy bardziej. Czyli teraz zagadka, proszę panów. Po czym rozpoznać słuchacza radia? Jest szczupły, od razu odpowiem. No i tutaj dochodzimy do kolejnego tematu. I chodzi o spalanie. To po prostu jest bardzo prosta sprawa. Chodzić i jeszcze raz chodzić. a my jeździmy, jeździmy, jeździmy. No to ja idę, panowie. W takim razie kończymy no, to dzisiaj. No to. Na razie tylko ja wychodzę. No, Krzysio, zobacz, on to właśnie chodzi cały czas tutaj, przychodzi trzy razy w poranku. Ja to widzę, więc... cały czas rozmawiamy na ten temat. Chociaż może nie cały czas. Chodzicie przecież. Chodzimy, tak, otóż to a propos spalania poświątecznego, więc chodzimy tak rzeczywiście. Pamiętacie, za chwilę... ile kroków minimum dziennie? No, ja to się nawet nie przyznaję. Dyszka powinna być 10 tysięcy. 10 tysięcy kroków. Mhm. Ile to będzie kilometrów mniej więcej? No, 6. No to ja tyle robię. No, spaceruję. No to dobrze. I no to zapraszamy. Ja idę w takim razie. Wy zostańcie, bo jak już macie wychodzone. Ale to... pan jest w pracy, proszę pana, proszę siedzieć. Można siedzieć. I w radiu się siedzi, i w telewizji radio. Się siedzi. To za chwilę zajrzymy na portal Polskiego Radia. Minut do godziny 7:00 zajrzyjmy na portal Polskiego Radia. Tam, proszę państwa, artykuł: elektryki dzielą Niemców. 2 na 3 jest sceptycznie nastawionych do tej technologii. Większość niemieckiego społeczeństwa nie wierzy, że do 2035 roku pojazdy elektryczne zastąpią samochody napędzane silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi. Wynika z sondażu przeprowadzonego dla Der Spiegel. Aż 66% ankietowanych uznało, że do 2035 roku samochody elektryczne nie będą wystarczająco zaawansowane technologicznie, by mogły zastąpić samochody osobowe napędzane silnikami spalinowymi. Natomiast wierzy w to 29% ankietowanych. Opinia publiczna nie wydaje się jednak gotowa na taką zmianę kierunku. Zastrzeżenia dotyczące samochodów elektrycznych można spotkać niemal we wszystkich grupach społecznych. Osoby młodsze ufają napędowi elektrycznemu nieco bardziej niż starsi, ale i wśród nich nie ma zdecydowanej większości. W tej sprawie zapraszam na polskieradio24.pl. A wie pan, dlaczego tak myślą? Proszę pana, nie stać ich na nowe samochody. No ale może te ceny spadną. Kiedyś ludzie chodzili też z wielkimi telefonami komórkowymi i to było urządzenie tylko dla uprzywilejowanych, a dzisiaj każdy nosi w kieszeni, więc może podobnie będzie z elektrykami. Tego nie wiemy. Niemcy narzekają, proszę państwa, bo specjalnie tak, jak zarobią trochę więcej i gospodarka się znowu rozpędzi, to... Ale już szykują elektryki. Modele elektryczne mają dosyć szerokie portfolio. Jasne. Proszę państwa, to my teraz o sztucznej inteligencji. Seniorom sztuczna inteligencja wydaje się bardziej ludzka. To ciekawe. ciekawe spostrzeżenie kanadyjskich naukowców, którzy mówią, że starsze osoby częściej niż młodsze postrzegają generowaną przez sztuczną inteligencję mowę jako ludzką. Niestety z tego powodu są bardziej narażone na oszustwa ze strony osób wykorzystujących te technologie. To niestety też smutna puenta kanadyjskich naukowców. Jak zwracają oni uwagę, coraz częściej można mieć kontakt z generowaną przez sztuczną inteligencję mową, na przykład za sprawą automatycznych połączeń telefonicznych. Dzwonimy, myślimy, że jesteśmy obsługiwani przez człowieka, a jak się okazuje, są to już takie chatboty, które rozmawiają z nami, wyciągające wnioski z tego, co mówimy. Choć takie technologie przynoszą wiele korzyści, mogą być użyte także w niewłaściwy sposób, na przykład do różnego typu telefonicznych oszustw, na co szczególnie teraz zwracamy uwagę. A propos technologii, Francja chce ograniczyć dzieciom dostęp do mediów społecznościowych. Restrykcje stosują też inne kraje. Nieletni poniżej 15 roku życia będą potrzebowali zgody rodziców, by założyć konto na portalu społecznościowym. Z kolei w amerykańskim stanie Utah uchwalono przepisy, które limit wieku ustalają na 18 lat. Uwaga, proszę państwa, najsurowsze obostrzenia dla dzieci i młodzieży wprowadzono w Chinach. Władze ograniczają dostęp dzieci i młodzieży do sieci społecznościowych i serwisów z transmisjami na żywo, argumentując to walką z uzależnieniem od internetu i troską o zdrowie oczu. Punktem wyjścia była publikacja analizy Komisji Parlamentu Włoch do spraw dzieci i młodzieży, w której podkreślono, że smartfony są dla najmłodszych pokoleń jak kokaina. Wśród przedstawionych przez Telefono Azzurro propozycji jest między innymi unieważnienie wszystkich kontraktów zawartych przez osoby poniżej 16 lat z dostawcami usług i kontrolę przez nich wieku użytkowników. Polskie Radio 24.pl. Szukaliśmy dzisiaj tematu do rozmowy z państwem, to może wrócimy w takim razie do tych uzależnień i smartfonów i telefonów, tego ile nasze dzieci spędzają na tym i czy udaje nam się, tak szczerze mówiąc, regulować ten czas, czy mieć go chociażby pod kontrolą. 2273, gdyby państwo w tej sprawie mieli ochotę się wypowiedzieć, to gorąco czekamy na te telefony. Muzycznie Jameson Mraz, You Might Like It w Trójce. If you wanna be a dancer, just start dancing. If you wanna fly, then just take off. If you wanna let go, don't hold on. If you wanna see the world, just get lost. You could be the guy with all of the money. You could be the one who gives it away. You could be the keeper of the honey, but you might get stung along the way. Because living your dream is hard work. Go on and try it, you might like it. Go on and try it, you might like it. Go on and try it. Living your dream is hard work. Go on and try it, you might like it. You might like it. If you want something you never have, do something you never done. You might have to break some rules if you wanna have some fun. Call it a dream, call it a plan. I call it the reason that I am. Call it whatever, just call it it. It's never too late to be what you might have been. Living your dream is hard work. Go on and try it, you might like it. Go on and try it, you might like it. Go on and try it. Living your dream is hard work. Go on and try it, you might like it. Go on and try it, yeah, you might like it. If you want a friend, count on me. If you want to see the world in harmony, just stand up and make your peace. If you're looking for a song, just sing along. If you want to get off, turn it on. Just turn it on, turn it on, turn it on, turn it on. Because what you want, want you. What you want, want you. What you want, want you. What you want, want you. What you want, want you. What you want, want you. Bye. Jason Russ. Ale przyjemny utwór. A ja wczoraj Państwu dodam, że między innymi w towarzystwie takich dźwięków wieczorem patrzyłem w niebo. Jak było pięknie, jak to jest cudowne móc się na chwilę gdzieś tak zanurzyć w tym, co się dzieje wokół nas w tej przestrzeni. Wspaniała sprawa. 13 minut pozostało do godziny 7. No wszyscy czekamy, aż ta wiosna się zazieleni. Na razie, Karolu, tak, myślę, że wiele osób patrzy w niebo. Pytaliśmy o radio i o telewizję. No to zestawienie na razie chyba będzie 2-0 dla radia. Dla radia. A jeżeli chodzi o tę wyższość, to wydaje mi się, że przy wysokim poziomie dziennikarzy radiowych radio pomaga kreować wyobraźnię. Ja to bardzo lubię. Dlatego po prostu cieszę się, że więcej słucham niż oglądam. Fajnie, bardzo ładny głos i wniosek. No rzeczywiście coś w tym jest. Telewizja zastępuje nam te kreacje w postaci obrazu, podsuwając własne propozycje, a gdy jesteśmy tylko w tym świecie radiowym, zanurzeni w tym teatrze wyobraźni, to potrafimy sami malować te obrazy w myślach. Nasza głowa wtedy zupełnie inaczej funkcjonuje i rzeczywiście wyobrażamy sobie różne rzeczy. Telewizja jest bardziej dosadna, dlatego kiedy pytałeś mnie o to, jaki jest mój stosunek do w ogóle obrazka w radiu, no to między innymi to miałem na myśli, że lepiej, żeby ta wyobraźnia trochę popracowała, chociaż no jako pracownik radia także, rzadko słucham radia poza radiem, a jest taki jeden program, nasz, Polskiego Radia, dwójki czasami słucham, tak żeby odpocząć. Tam rzeczywiście, proszę Państwa, można się zanurzyć w zupełnie innej stylistyce muzycznej, ale trójka także bardzo często w moim samochodzie gra. No właśnie. Dwie dwójki i siedem trójek, nasz numer jest do Państwa dyspozycji. Bo radio to słowo mówione, ale też i muzyka, więc w zależności od tego, jaka wrażliwość w niej jest zapisana, a w połączeniu z tym słowem tworzy taki konglomerat wyobraźni, który można wtedy przenieść na obrazek. Ja ciekaw jestem, czy Państwo wyobrażają sobie teraz nas, jak my tutaj siedzimy, to słowo, które płynie. Gdyby dało się jakoś to, nie wiem, namalować, narysować, nasz cokolwiek z tym zrobić, ale to byłoby fajne. Pora na trzymałpa.polskieradio.pl. Gdyby komuś do 8.45 udało się narysować, to na nasze media społecznościowe byśmy od razu to wrzucili. Albo opowieścią o temperamencie także. Dwie dwójki i siedem trójek. Odstawiona. Jeszcze chcę młoda być, zanim cicho skona. Godzina siódma, 8 minut i będzie godzina siódma. Jasno za oknem i to tak sprawia taką przyjemność i frajdę wstawania o poranku. Ciekawe, jak państwo dzisiaj się zerwali na nogi po tym świętowaniu. No, na szczęście można było trochę dłużej odpocząć, bo to był przedłużony weekend dla wielu z nas. No tak, proszę państwa, mówiliśmy trochę o nowych technologiach, o sztucznej inteligencji, o jej postrzeganiu, ale także o telefonach i o uzależnieniu. Na dowód, jak ludzie, którzy przeglądają ciągle jakieś strony internetowe w smartfonach, są oderwani od rzeczywistości, chciałbym podać wczorajsze zdarzenie. Stacja benzynowa, do każdego dystrybutora po 2-3 samochody. No wiadomo, każdy chce przed podróżą zatankować. Pani wychodzi z budki stacji benzynowej, już chce wsiadać do samochodu, nagle wyciąga telefon i zaczyna po prostu sobie przeglądać coś tam. I tak trwa to minutę, dwie. Dopiero jak ktoś zatrąbił i zwrócił tej pani uwagę, to ona się ocknęła, że rzeczywiście chyba blokuje dystrybutor. To po prostu kompletny odwrót. Pozdrawiam. Pozdrawiamy, bardzo dziękujemy za ten telefon. No tak jest, jak telefon nas wciągnie, to nie wiemy, co się zupełnie dzieje dookoła. Obrazki raczej. 7 minut i będzie siódma. U nas niebawem najnowsze informacje w Trójce. Z każdą chmurą jestem bliżej nieba. Zatrzymałem czas. Rosną tu owoce zakazane. Jak mam ich nie zerwać, gdy poznałem smak? Bądź to diabelski młyn, ale nic mnie nie kręci jak ty. Zniknijmy na chwilę, niech świat sobie schodzi na psy. Zmienimy orbitę, nikomu nie stanie się nic. Za wysoko, ciągle za daleko, ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko, ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Cię śpiewa. Bez ciebie nie pamiętam żadnej z nut. Po wspólnej nocy zawsze za dnia ziewam. Łagodzisz we mnie poniedziałków trud. Bo ty pomagasz mi na co dzień zmagać się z tym. W ostatniej chwili zdania znajdujesz rym. Czarujesz uśmiech, kiedy mój dzień był zły. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko, ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko, ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you.